मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 281वीं कक्षा। चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के 90 सूत्र हो गए थे। कुछ पूछना है पीछे? अच्छा जी, यहाँ तस्यापद्य और अत इन सूत्रों से गोत्रापद्य में किए थे प्रत्यय। और दोनों दो सूत्र क्यों बोले? दो सूत्र क्यों बोले एक साथ? मतलब जैसे इन सूत्रों से गोत्रापद्य में प्रत्यय किए थे और खांडा हृदय में, मतलब हम यहाँ युवापत्य में, तो देखो तस्यापत्यम, रुको एक मिनट, तस्यापत्यम और अत इय, ये दो सूत्र बोले हैं ना, इसमें थोड़ा सा अंतर ये भी ध्यान रखना है कि तस्यापत्यम तो एक सामान्य सूत्र हो गया, ये विधि सूत्र भी है अधिकार सूत्र भी है, लेकिन ये वहां लगता है अण प्रत्यय करने के लिए जहां कोई और सूत्र कोई भिन्न प्रत्यय अपवाद के रूप में न कर रहा हो तब, ठीक है ना? दोनों को समान दृष्टि से मत लेना। जैसे अत इय तस्यापत्यम का अपवाद कहलाएगा, समझ में आ गया ना? ये दोनों एक जैसे नहीं है। तस्यापत्यम तो वहां लगेगा जहां और कोई अपवाद विद्यमान नहीं है, तब ये अण करेगा, लेकिन वो कौन से अपत्य को कहेगा? अनंतरापत्य, देखो तीन शब्द ध्यान रखो, अनंतरापत्य, गोत्रापत्य और युवापत्य, ठीक है ना? जहां विशेषण कोई नहीं लगाया है, अपत्य मात्र ही कहा है, वहां तीनों गृहित हो जाएंगे। लेकिन उसमें फिर एक नियम यह भी ध्यान रखना होता है कि तीनों आ जाएंगे, परंतु युवापत्य में जब प्रत्यय होता है, अनंतरापत्य गोत्रापत्य में तो हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन युवापत्य में जब प्रत्यय करते हैं तो वहां पर आगे सूत्र आएगा गोत्राद यून्य स्त्रियाम, ठीक है ना? वहां मूल प्रकृति से ही प्रत्यय होता है। अनंतरापत्य में प्रत्यय करके जो शब्द बना लिया उससे नहीं होगा, मूल प्रकृति से। कुछ बातें और भी हैं, चलो प्रसंग के अनुसार समझाएंगे। हाँ, प्रश्न क्या है? मतलब आचार्य जी, युवापत्य, ये सूत्र युवापत्य में करने के लिए, ये गोत्रापत्य में, ऐसा निश्चित है क्या? किस सूत्र में? जैसे तैकायनी, यहाँ तैकायनी, यहाँ पहले तिकारिभ्य फिं से फिं गोत्रापत्य में करके फिर बाद में फेश छ स छ, रुको, तैकायनी यहाँ, ये उदाहरण कहाँ पे था? यूनिलोग के सूत्र पर था, तो वहां पर पहले हमने गोत्रापत्य में तिकादिभ्य फिं सूत्र लगाया। गोत्रापत्य में तो लगेगा ये तिक शब्द से गोत्रापत्य में तिकादिभ्य फिं से फिं प्रत्यय किया गया पहले। तिकादिभ्य फिं गोत्रापत्य में क्यों कर रहा है? तो ऊपर से गोत्रे की उसमें अनवृत्ति आ रही है, तो सामान्य अपत्य नहीं लेंगे वहां पर, जहां विशेषण लगा दिया है वहां वही लेना है। है ऊपर गोत्रे की अनवृत्ति? गोत्र नहीं, देखो तिकादिव्य है ये 100, पहले ही पाद में 154 154 संख्या पर है, और हाँ गोत्र स्त्रिया है, ये आ रहा है ऊपर से, रुको 154 तो तिकादिभ्यः फि नहीं, यहाँ यहाँ कोई विशेषण नहीं लगाया है, विशेषण नहीं लगाया है तो सारे अपत्य ले लेगा ये, सारे का तात्पर्य युवापत्य में तो वही नियम चलेगा कि मूल प्रकृति से प्रत्यय होता है, गोत्रापत्य से नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने हमें जिस अपत्य को कहना है उस अपत्य में प्रत्यय कर लिया हमने, तो गोत्रापत्य में यहाँ पर फिर प्रत्यय कर लिया गया, अब बन गया तयिकायनी, यहां तक आ गए। अब तयिकायनी किसको कहा जाएगा, तिक का पौत्र उसे कहेंगे तयिकायनी, अब उसकी भी संतान, ठीक है ना, तयिकायनी की संतान। तो तयिकायनी की संतान तिक की कौन बनेगी, देखो ये थोड़ा यहां पर क्रम समझना होगा कि तयिकायनी ये तो हो गया तिक का पौत्र और उसकी संतान तिक का प्रपौत्र बनेगा, प्रपौत्र बनेगा, लेकिन वह प्रपौत्र यदि उसका पिता जीवित हो अथवा बड़ा भाई जीवित हो, पिता चाचा ताऊ, वो पूरा वंश ले लेंगे, पिता भी आ गया उसमें, चाचा भी आ गया, ताऊ भी आ गया, और कोई नहीं लेंगे, माता वाला वंश नहीं लेंगे, या फिर बड़ा भाई जीवित हो तो उसका नाम फिर अपवाद के रूप में अब गोत्र नाम नहीं रहेगा उसका, उसका नाम हो जाएगा युवा, जीवती तू वंशीय युवा, और भ्रातरी च ज्यायसी, ये दोनों सूत्रों को ध्यान में रखना है। तो यहां पर जो तयिकायनी का पुत्र है, यदि उसका पिता या चाचा ताऊ या बड़ा भाई जीवित है तो वो युवापत्य कहलाएगा, नहीं तो, नहीं तो गोत्र ही नाम रहेगा उसका, नहीं तो गोत्र ही नाम रहेगा उसका, गोत्रापत्य ही कहलाएगा। एक तो ये बात हो गई। अब यहां पर जब युवा कह रहे हैं तो स्पष्ट है कि उसके वंश में कोई जीवित है, तो वो तिक का बनेगा प्रपौत्र, तिक का प्रपौत्र बनेगा और तिक के पौत्र का पुत्र कहलाएगा। लेकिन यहां क्योंकि जब नाम तिक का चला आ रहा है तो उसी के आधार पर उसको युवापत्य बोलेंगे फिर, क्योंकि अगर तयिकायनी का पुत्र है वो तो युवापत्य कैसे बनेगा, युवापत्य कब कहलाएगा, जब तिक का नाम बोल करके कहेंगे कि तिक का कौन है, प्रपौत्र। अब उसको तयिकायनी का पुत्र नहीं कहा जाएगा, तभी तो युवा बोलेंगे, अगर तयिकायनी का पुत्र है फिर तो अनंतरापत्य हो गया, फिर युवापत्य कैसे कहेंगे हम उसको, युवापत्य कहेंगे तिक से संबंध जोड़ करके, ठीक है ना, यहां तक बात हो गई। तो ऐसा ही युवापत्य मान करके अब यहां पर क्योंकि फेय प्रत्यय किया गया है तो फेष्ट सूत्र ये यहां पर छह प्रत्यय, क्योंकि फेय प्रत्यांतों से छह प्रत्यय होता है, और छह प्रत्यय करने के बाद तयिकायनी जो शब्द बना था उससे बना लिया तयिकायनीय। अब तयिकायनीय कौन है, तिक का हाँ प्रपौत्र कह लो, तिक का प्रपौत्र और युवापत्य भी है वो है, तिक का प्रपौत्र है। अब उसके छात्रों को बोलना है तो उसके छात्रों को कहने के लिए हम कौन सा प्रत्यय लाएंगे ये देखने के लिए हमारे पास प्रकृति कैसी है अभी उसको देखना पड़ेगा पहले, अभी लाए नहीं है, लाएंगे। तो यहां जो प्रकृति है ये वृद्ध है, तयिका यानी ये वृद्ध है कि नहीं है, तो वृद्धा छह से छह ही लाया जाएगा, उस छह प्रत्यय क्योंकि छह को ये आदेश हो जाना है तो आजादी भी बन जाएगा वो, तो उसकी विवक्षा उसको ध्यान में रखते हुए अब ये सूत्र लगा जिसका ये उदाहरण है यूनि लुक, कि आप यदि आजादी प्रत्यय लाएंगे आगे उसकी विवक्षा कर ली है तो उस अवस्था में जो युवापत्य में आपने प्रत्यय उत्पन्न किया था उसका लुक करो। तो किसका लुक करेंगे हम, फे का या छ का, क्योंकि फिर तो गोत्रापत्य में किया था, युवापत्य में छह किया था, फिर छह छह से उसको हटा दिया। अभी छह लाए नहीं है, ध्यान रखना। अब क्या रहेगी प्रकृति? देखो अभी प्रकृति थी तैका यनीय, अब छह को हटाने के बाद प्रकृति रह गई तैका यनी। अब इसके आगे छह को रख दो, तो छह को रख के और ये आदेश करके तैका यनीय। अब कहां उलझन है इसमें, उसको निकालो। क्यों अनमोल, समझ में आ रहा है पूरा? जी जी समझ में। युवा पत्य में कर रहा है, ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि तईका यनी का अपत्य है, इसलिए तईका यनी का अपत्य है और तिक शब्द चला रहा है उसमें, नाम में जुड़ा हुआ है। नहीं देखो तईका यनी, अच्छा ये बताओ मुझे कि तिक का जो गोत्रापत्य है तईका यनी, जो भी लड़का है जो भी व्यक्ति है उसका कोई अलग से नाम होगा? नहीं, व्यक्तिगत होगा या यही नाम होगा कि पंडित जी आए नामकरण करने के लिए, हैं? वो नाम रखने लगे तो घरवालों ने कहा कि आप नाम अलग से क्या रख रहे हो, ये तो पहले से ही नाम चला आ रहा है तईका यानी, तो फिर नामकरण करेंगे क्या? वो एक विशेषण है। हम गोत्र को बोलते हैं तो एक सम्मान की दृष्टि से पीछे से हमारे पूर्वजों का नाम चला रहा है उसको बोल देते हैं, लेकिन व्यक्तिगत नाम भी तो होता है, तो व्यक्तिगत नाम कह करके तो विग्रह कर नहीं रहे कि तईका या नहीं अपत्यम ही बोला जा रहा है, तो तिक का नाम तो जुड़ा हुआ है। जब तिक का नाम जुड़ा हुआ है तो उसी का पौत्र प्रपौत्र जो भी कुछ है सब उसी वही कहा जाएगा। तो यहां पर युवापत्य ही अर्थ लेना है, तो उस अवस्था में जब फेष से हम प्रत्यय करेंगे तो स्पष्ट है कि वक्ता को यह देखना है कि हम कहकर किस अर्थ में रहे हैं, क्योंकि वहां कोई विशेषण तो है नहीं भाई। किसी भी अपत्य को कहने के लिए आप प्रत्यय कर सकते हैं, फिर आगे होना चाहिए उसके, तो युवापत्य में करना है, मैं तो युवापत्य में बोल दिया गया उसको फेष चाचा से। और बाकी सूत्र को देखो, ये क्या संख्या है इसकी? 100, इसकी है 149। तो 149 में, हाँ यहां तो वैसे भी ये गोत्र स्त्रियाह जो सूत्र है ना, तो वहां से गोत्र का टुकड़ा अलग से लेकर के इतना गोत्र का और उसकी अनुवृत्ति इन्होंने ले लिए है आगे। तो गोत्र में यहां पर जो कर रहे हैं ये कि गोत्र में जो प्रत्यय किया गया है फिर ये उसका बनेगा विशेषण, गोत्र में जो प्रत्यय किया गया है उसका विशेषण बनेगा। अब गोत्र में विशेष गोत्र विकास जो है बनेगा, तो उस अवस्था में जो अब आगे प्रत्यय आएगा वो स्पष्ट है कि प्रपौत्र की संतान ही कहलाएगी। वो गोत्र में तो हमने फें ले लिया तो फें प्रत्यांत हो गया पौत्र, अब उसकी संतान कहलाएगी, तो युवापति ही तो बनेगा वो। लेकिन वो जीवित है या नहीं ये तो स्पष्ट नहीं है। हाँ लेकिन जो बोल रहा है उसको तो पता है, हमें नहीं पता। जो प्रयोग करेगा उसको पता होना चाहिए, और नियम भी यही है भाषा का, जो प्रयोग कर रहा है उसको ज्ञान होना चाहिए सारी बातों का। सुनने वाला तो जो बोलेगा वही तो सुनेगा, वो सुनने वाला थोड़ी निर्णय करेगा कि भाई देखो मैंने बोल तो दिया, आप लोग निर्णय कर लो इसके वंश में कोई जीवित है कि नहीं। ऐसे तो नहीं होना है ना। तो इसलिए जो है फेष छच यहां युवापत्य में करेगा। हो गया, चलो आगे देखते हैं। तो कल जैसे विषय चल रहा था कि युवापत्य में युनिलोक सूत्र में कि युवापत्य में जो प्रत्यय उत्पन्न होता है उसके आगे हम अन्य कोई प्रत्यय लाना चाहते हैं, जैसे यहां पर तस्येदम अर्थ में छात्रों को कहने के लिए प्रत्यय लाया गया था, तो उसका युनिलोक सूत्र ने युवापत्य में विहित प्रत्यय का लोक कर दिया था। अब अगला सूत्र इसका अपवाद, यानी कि वैकल्पिक अपवाद के रूप में है, ये इसी से संबद्ध है ये। तो सूत्र है फक फियो रन्य तरस्याम, फक फियो षष्ठी द्विवचनांतम अन्य तरस्याम सप्तम एक वचनांतम अथवा अव्यपदम। पीछे की सारी बातें ज्यों की त्यों आएंगी, आजादी प्रत्यय आएगा और विवक्षा ही ले जानी है, प्रत्यय लाएंगे नहीं, पहले से ही बुद्धि में ले आएंगे। तो प्राग दिव्यतीय आजादो प्रत्यय विवक्षिते फक फियो हो, षष्ठी है तो फक फियो हो, लेकिन कैसे हैं ये, तो ऊपर से यूनि आ रहा है, फक फियो हो युव प्रत्ययो हो विकल्पेन अन्यत्रस्याम लुक भवति, विकल्प करके लुक होगा आप। अगर ये सूत्र को न बनाए तो यूनि लुक नित्य ही लुक कर देगा। अब यहां दो दो उदाहरण बन जाएंगे, तो कोई विशेष तो बात नहीं है उसमें, जैसे हमने सिद्धियां पहले की थी उसी तरह से कर लेंगे यहां पर। जैसे गर्ग शब्द को पकड़ेंगे पहले, तो गर्ग शब्द से, गर्ग शब्द से पहले बनाएंगे गार्ग्य। तो गार्ग्य बनाने के लिए, गार्ग्य बनाने के लिए जो सूत्र है यहां प्रत्यय करने वाला, वो गर्गादिभ्य है, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, गर्ग शब्द का तो अलग से दिया हुआ है, लेकिन गर्गादिभ्य हैं ये अनंतरापत्य में करता है अथवा गोत्रापत्य में करता है। तो वहां पर निर्णय कर दिया गया है पहले से ही, किस में करेगा, गोत्रापत्य में। कहां से आ रही है अनुवृत्ति, अनुवृत्तियों का भी ध्यान रखो थोड़ा सा, कहां से आ रही है अनुवृत्ति गोत्र की, उसमें गोत्रे कुंजादिभ्यष्ट। हाँ, क्योंकि ये जो आगे गोत्रे शब्द चलेगा, ये गोत्रे कुंजादिभ्यष्ट हैं, ये गोत्रे काफी दूर तक जाएगा और वहां सारे सूत्रों में तो संबंध नहीं जुड़ेगा उसका, जहां जहां जुड़ेगा वहां बता देंगे। तो इसलिए अब अनंतरापत्य में तो करेगा नहीं ये, ठीक है ना। तो गर्ग शब्द से यदि अनंतरापत्य में करना हो हमें, गर्ग की जो अनंतरापत्य है, गर्ग की संतान, उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, गर्ग का जो पुत्र है उसे क्या कहेंगे। तो देखो तस्यापत्यम सूत्र हमने देखा ही था पीछे, लेकिन ये उत्सर्ग सूत्र है, अपवाद को ध्यान में रखते हुए लगाना है हमें। तो गर्ग शब्द का स्वरूप कैसा है, अकारांत, और अकारांत शब्द अत इय सूत्र ले लेता है सब, सबका तात्पर्य जहां उसके भी और अपवाद न हो उनको छोड़ करके सब, अकारांत इसमें आ गए। तो गर्ग का जो पुत्र है वो तो गार्गी कहलाएगा फिर, रस्विकारांत, दीर्घिकारांत नहीं बोल रहा हूं, गार्गी। जैसे दशरथ के पुत्र को क्या बोलते थे राम को, दाशरथी। बन गया नहीं, अतः ये दाशरथी। लेकिन यहां पर हम जब गर्गादिभ्यो यहां लगाएंगे, अब पुत्र अर्थ नहीं लेंगे, अब पौत्र लेंगे, पौत्र प्रभृति। तो इससे बनाया पहले गार्ग्य, ये तो हो गया गोत्रापत्य। अब गार्ग्य की भी कोई संतान हुई, तो गार्ग्य की संतान में फिर वही बात ध्यान में रखनी है कि गर्ग नाम चला आ रहा है, तो हमें गर्ग की दृष्टि से देखना है कि वो प्रपौत्र जो बना है आगे, और उसके वंश में कोई जीवित है, ये निर्णय पहले हो चुका है। तो अब जो प्रत्यय आएगा युवापत्य में ही तो आएगा, क्योंकि अब उसका नाम गोत्र नहीं रहेगा। देखो गोत्र और युवा साथ साथ नहीं चलते, जीवति तु वंशे युवा सूत्र अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम का अपवाद है, क्योंकि वहां तो पौत्र प्रभृति कह दिया, तो श्रृंखला पूरी ले ली आगे की सब, कोई सीमा नहीं बांधी गई, तो सारे ही जितने आगे पौत्रों की संतानें हैं सब, वो सब वही गोत्र गोत्र गोत्र ही कहलाएंगे। लेकिन अगला सूत्र कह रहा है कि यदि वंश में उसके जीवित है बड़ा भाई या पिता आदि, तो अब उसका नाम युवा होगा, गोत्र नहीं होगा। तो ये दोनों संज्ञाएं साथ साथ नहीं चलती हैं। तो यहां पर गार्ग्य से जब हम अपत्य अर्थ में करेंगे प्रत्यय, तो वो युवापत्य कहलाएगा। तो युवापत्य में अप्रत्यय करने के लिए अब हमें कौन सा सूत्र पकड़ना होगा, अब क्योंकि यहां पर यह प्रत्यय कर लिया है पहले, देखो गर्गादिभ्यो से हम चाहे यहाँ कर लें या अत इय सूत्र से इय कर लें, इन दोनों प्रत्ययों को करने के बाद जब भी आगे प्रत्यय करेंगे अपत्यो कहने के लिए तो सूत्र लगता है यही ओष्ट्य। इसमें दो प्रत्यय आ गए यय और इय, और जो दूसरे अध्याय के चौथे पाद में सूत्र ऐसा ही है वो कौन सा है? थोड़ा सा अंतर है। कौन सा? एक मात्रा का। यहां जो है यहां में ह्रस्विकार की मात्रा लगी है और वहां है योष्ट्य। वो क्या करता है? वो लुक करता है, ये प्रत्यय का विधान करता है। तो दोनों में भ्रांत मत हो जाना, बहुत अंतर है दोनों में। तो यही उष्ट से अब गार्गे शब्द से अब फक प्रत्यय आया युवापत्य को कहने के लिए, क्या बन जाएगा? गार्ग्या यण। यहां तक स्पष्ट हो गया। अब गार्ग्या यण जो शब्द हमारे पास में है यह है गर्ग का प्रपौत्र और युवा नाम भी है। इसका गोत्र नाम नहीं है, अब इसका नाम है युवा। तो यह शब्द कहलाएगा युवा प्रत्यांत। युवा पत्य को कहने में जो प्रत्यय आया है उसको करने के बाद पूरा शब्द कहलाएगा युवा प्रत्यांत। इन युवा को कहने में उत्पन्न प्रत्यय के अंत वाला युवा प्रत्यांत। अब यहां पर यूनि लोग जो सूत्र पीछे आया था उसकी प्राप्ति होने लगेगी। आगे आजादी प्रत्यय अगर लाना है तब, नहीं लाना है तो कोई बात नहीं, हम गार्ग्यायण बोलते रहेंगे ऐसे ही। तो अब यहां पर हमें गार्ग्यायण का छात्र, ये देखो सारे ही प्रकरण में यहां पर छात्रों की बात हर जगह आती है, तो इससे ये भी ध्वनित होता है कि पाणिनि के समय में विद्या का प्रचार अपनी चरम सीमा पे था। जहां देखो वहां छात्रों की बात जो आ रही है सारे प्रकरण में, क्योंकि नाम है ना व्यक्तियों के अलग अलग ही है, तो सर्वत्र यही द्योतित हो रहा है कि विद्या का प्रचार अत्यधिक था। सब एक दूसरे को जो है पढ़ाया करते थे वहां पर, तो सभी के छात्र कहे जा रहे हैं। इसलिए निर्धारण और प्रकार से भी दे सकते थे, क्योंकि तस्येदम कहना है तो छात्र ही क्यों, उसका मकान, उसकी संपत्ति, उसके पशु, उसका और कुछ, उसकी जमीन भूमि, लेकिन नहीं, छात्रों की बात आ रही है सर्वत्र। और उदाहरण चले आ रहे हैं तभी से ये, इसलिए कुछ उदाहरण ऐसे लगते हैं जो बड़े अप्रासंगिक से लगते हैं वर्तमान काल में, लेकिन यहां कोई अप्रासंगिकता ऐसी नहीं है। तो गार्ग्यायण के छात्रों को कहने के लिए अब हम कौन सा प्रत्यय ला सकते हैं? तो प्रकृति को पकड़ो पहले, कैसी है? यहां वृद्ध आदि भी है, वो भी देख सकते हैं हम, लेकिन इस प्रकृति में एक अन्य विशेषता भी है। गार्ग्यायण जो प्रकृति है ये कैसी है? हमने अंतिम प्रत्यय क्या किया था? फक, यही उष्ट से। तो ये फक प्रत्यांत प्रकृति बन चुकी है अभी। तो ये जो फक प्रत्यांत गार्ग्यायण शब्द है, तो इसके छात्रों को कहने के लिए अब यहां पर यदि हम तस्येदम अर्थ में, शैशिक अर्थ में कौन सा सूत्र लगाएंगे प्रत्यय करने के लिए, क्योंकि वृद्धि भी है साथ में, ये गार्ग्यायण शब्द वृद्धि भी है, तो वृद्धाक्षर ही तो लगेगा। तो वृद्धाक्षर से छह प्रत्यय की विवक्षा हो चुकी है। अब यूनि लोग जो लग रहा था उसको इसने कहा कि नहीं, फक और फीए का तो विकल्प से लुक होगा। यूनि लोग नित्य ही लुक कर रहा था, तो जिस पक्ष में इसने लुक कर दिया उस पक्ष को लेकर के चल रहे हैं अभी, तो फक को हटा दो। अब फक को हटा दो तो फक करने से पहले क्या स्थिति थी? गार गया। बस वही रखना है छह प्रत्यय ला करके। अब छह प्रत्यय लाए जो आगे आएगा, अब गार्ग्य शब्द से आएगा, गार्ग्या यण से नहीं आएगा। अब गार्ग्य से छह प्रत्यय ला करके उसके बाद वो सूत्र ध्यान रखना है, यह स्थिति च लगाने के बाद कौन सा? आपत्यस्य च तद्धिते नाति, यकार को भी हटाना है। तो गार्गिया, अब दूसरा पक्ष ले लो। विग्रह कैसे करेंगे? विग्रह करेंगे गार्ग्या यणस्य छात्राः इति गार्गिया। अब तुरंत कोई शंका करता है कि आपने विग्रह तो गार्ग्या यण शब्द बोल करके किया, ये कैसे बन गया गार्ग्या, ये सब ये सारे जो अवयव कहाँ चले गए इसके, तो उसको बताया जाएगा कि यहां पर फक का लुक हो चुका है। और दूसरा पक्ष भी ले लो, नहीं करेंगे लुक तो गार्ग्या यणी यहा, यहां कोई शंका नहीं करेगा, यहां जैसी प्रकृति वैसा ही आगे शब्द बन गया। ठीक इसी प्रकार से सारी बातें वत्स शब्द से जोड़ दो, वत्स भी गर्गादि गण में आता है, तो वत्स से पहले बना लेंगे वात्स्य, वात्स्य से बना लेंगे वात्स्यायन, और वात्स्यायन से छात्रा, लुक करने पर वात्स्या, लुक न करने पर वात्स्यायनीया। ये तो हो गए फक के उदाहरण, अब फेंका रह गया। अच्छा जी, तो ऋषि थे ना, हाँ ऋषि हुए हैं, न्याय दर्शन के भाष्यकार बहुत प्रसिद्ध हैं, क्योंकि दर्शन जो है ना हमारे छह दर्शन, तो महर्षि दयानंद के समय में तो लगभग सभी दर्शनों पर ऋषियों के भाष्य उपलब्ध थे, जैसे योग पर व्यास का अब भी मिलता है, न्याय पर वात्स्यायन का अब भी मिलता है, लेकिन सांख्य पर भागुरी मुनि का उपलब्ध नहीं है, उन्होंने नाम लिया है उनका। और मीमांसा पर, मीमांसा जैमिनी का है वैसे, और जैमिनी व्यास के शिष्य थे, लेकिन शिष्य के दर्शन पर भी गुरु ने भाष्य किया मीमांसा पर उनके काल में व्यास का भाष्य उपलब्ध था, अब नहीं है, अब शबर स्वामी का मिलता है, लेकिन शबर स्वामी को आर्ष दृष्टि से उतना महत्व नहीं दिया गया है, तो उन्हीं का भाष्य उपलब्ध है। ऐसे ही और कौन सा रह गया, वैशिष्टिक दर्शन, इस पर भी उपलब्ध था, लेकिन अब मिलता है केवल प्रशस्त पाद भाष्य नाम से है, लेकिन उतना प्रामाणिक नहीं मानते उसको भी, तो उनके काल में तो सभी दर्शनों पर थे। तो वात्स्यायन जो है ना, न्याय दर्शन का रचयिता कौन है, गौतम, गौतम मुनि, उस पर भाष्य किया है वात्स्यायन ऋषि ने। लेकिन यहां यूं मत समझ लेना कि वात्स्यायन ये वत्स के ही गोत्रापत्य हैं, ये कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि नाम भिन्न भिन्न, एक ही नाम से अनेक ऋषि हुए हैं भिन्न भिन्न कालों में। फिंग का उदाहरण देखते हैं, तो फिंग के उदाहरण में मूल शब्द यहां पर पकड़ेंगे पहले यस्क, सुनने में बड़ा विचित्र सा लग रहा है, क्योंकि हम यास को सुनते आए हैं अब तक, जो निरुक्त निघंटुकार हैं यास ऋषि, लेकिन यस्क शब्द मूल हुआ, और यस्क की संतान, कौन सी संतान, पौत्र, अनंतरापत्य नहीं गोत्रापत्य, तो गोत्रापत्य इसलिए बोला कि जिस सूत्र से हम प्रत्यय करेंगे वो गोत्र में ही करता है, वो सूत्र है शिवादिभ्योण, तो शिवादिभ्योण से गोत्रापत्य में यहां पर अण प्रत्यय किया गया, ये शिवादि गण में यस्क शब्द आया हुआ है, और अण प्रत्यय करके सामान्य जो बनता है वृद्धि करके आदि अच को यास्क बन गया, यस्क की संतान। अब यास्क की संतान को जब कहेंगे और वंश में जीवित है कोई, तो उसका गोत्र नाम न होकर के अब युवापत्य हो जाएगा वो। अब युवापत्य में यास्कस्य अपत्यम ऐसे विग्रह करके अब यहां पर जो प्रत्यय करेंगे, तो यहां अब प्रकृति हमारे पास में है अण प्रत्ययांत, और दो अच आ रहे हैं इसमें, यास्क दो अच हैं और अण प्रत्ययांत है, तो ऐसी जब प्रकृति होती है और उसके बाद जब उसकी संतान को कहना होता है, तो वहां सूत्र लगता है अणो द्व्यच, दो अच वाला होना चाहिए और अण प्रत्यांत होना चाहिए, तो अणो द्वैचा में अब फेय प्रत्यय की निवृत्ति आ रही है, ऊपर सूत्र देखो इसके मिलेगा कहीं पर, तिकादिभ्य फेय, तिकादिभ्य फेय हरितादिभ्यो यहां, हाँ तिकादिभ्य फेय कौशल्य कार मार्याभ्याम च अणो द्व्यच, तो दो वच वाला होने से फेय प्रत्यय हो गया। अब यास्क से फिय करके आगे के कार्य करके बना लिया, फ को आयन आदेश करके यास्का यनी, तो यास्का यनी हो गया यस्क का युवापत्य, ठीक है ना। अब उसके भी छात्र, तो उसके छात्रों को कहने के लिए फिर यहां पर जो प्रत्यय लाएंगे वो अजादी प्रत्यय होना चाहिए, तो वही छह प्रत्यय आएगा वृद्धा छह से। तो उसकी विवक्षा में अब युव प्रत्यय का अर्थात फेय प्रत्यय का विकल्प से लुक करना है। तो जिस पक्ष में लुक कर दिया गया है उस पक्ष में मूल प्रकृति रह गई है वो यास्क, ईय प्रत्यय करके यास्क किया, यहां उसको नहीं लगाना है आपत्य से चित नाती, यहां है ही नहीं यकार। और दूसरे पक्ष में यास का या नहीं यह। तो ये सारी बातें हैं यहां पर विचार करने की। हाँ, दूसरा एक बात और थी यहां पर वो ध्यान से हट गया कि जब हम गोत्रापत्य में शब्द बना लेते हैं, जैसे यस्क को ही ले लें हम, तो गोत्रापत्य में हमने क्या बना लिया था, यास्क, और यास्क से फिर युवापत्य को कहने के लिए फिर फेय प्रत्यय किया गया। तो फेय प्रत्यय की उत्पत्ति युवा को कहने के लिए हुई, युवापत्य को कहने के लिए, ठीक है ना। तो युवापत्य को कहने के लिए जब हमने प्रत्यय का निश्चय किया तो उस अवस्था में एक नियम और कार्य करता है यहां पर, गोत्राद यूनि अस्त्रियाम, गोत्राद यूनि अस्त्रियाम, ये नियम करने वाला सूत्र है। ये नियम ये करता है कि यदि आपको युवापत्य में प्रत्यय करना है तो वो गोत्र प्रत्यांत से ही होता है। ये पीछे मैंने बताया था ना, गोत्र प्रत्यांत से ही होता है, यानी कि मूल प्रकृति से नहीं करेंगे हम, गोत्र प्रत्यांत से ही युव प्रत्यय की उत्पत्ति होती है, युवापत्य में आने वाला प्रत्यय। इसीलिए यहां पर जो है दिखाया गया था कि यास्क से हमने फिय प्रत्यय किया है और पीछे गार्ग्यायण गार्ग्य बना करके, और गार्ग्य बना करके हमने फक प्रत्यय किया था यही ओष्य से। तो इसको भी ध्यान में रखना है, ये आगे आ ही जाएगा सूत्र, अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे इसके लिए। तो यहाँ तक युवापति में किए थे तो इसलिए कि पहले गोत्रापत्ति में करके और भेष छज में भी पड़ा है, इसलिए हम उसको युवापत्ति में लगा देते। भेष छज में क्या पड़ा है, फी। हाँ। फी पड़ा है, फा नहीं, फी। तो फी से तात्पर्य वहां पर फी का ही फी है वो। तो भेष छज फी प्रत्यांत को लेता है, तो ये तो हम पहले से पता कर लेंगे ना कि फी प्रत्यय ये कौन से अर्थ में आया है, ये तो पता करना ही होगा। तो स्पष्ट है कि वहां पर फिय प्रत्यय जिस सूत्र से आया है वो कौन से अपत्य को कह रहा है, वो ध्यान में रखते हुए आगे की श्रृंखला बढ़ाएंगे, फिर वो तो बात लगेगी सर्वत्र ऐसे ही। तो ये जो सूत्र प्रारंभ जहां से हुआ था, ये प्राग दिव्यतोण, यहां से हमने प्रारंभ किया था ये प्रकरण, और अण प्रत्यय का अधिकार चल पड़ा था यहां से। लेकिन अभी तक हम उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाए थे जहां पर अर्थ निर्देशक सूत्र हमें दिखाई देते, तो उसका ये पहला सूत्र है। अब तो ऐसे सूत्र आगे भी बहुत से आते जाएंगे स्थान स्थान पर, और इनको कहते हैं अर्थ निर्देश सूत्र, जिनमें अर्थ का भी निर्देश किया गया है कि किस अर्थ में प्रत्यय होता है। अभी तक तो सारे एक प्रकार से नियम चल रहे थे सब, कि आगे जब ये प्रत्यय लाओगे, जैसे एक होता है ना कि कोई कार्य जब प्रारंभ करने की योजना बनाई जाती है तो प्रीकॉशन के रूप में, पूर्व सावधानी के रूप में बहुत सी बातों का निश्चय पहले ही कर लेते हैं कि देखो आगे तुम ऐसा करने जा रहे हो, ये समस्याएं आएंगी, इन इनसे ऐसे निराकरण करना है, ऐसे बचना है, ये करना है, वो करना है, ये सारी बातें चल रही थी अब तक। अब यहां से हमारी यात्रा प्रारंभ हो रही है, लेकिन यात्रा प्रारंभ करने के बाद भी थोड़े से नियम और बताए जाएंगे, और वो नियम जो है वो यात्रा प्रारंभ करने के बाद समझने के हैं, तो वो सूत्र फिर आगे आएंगे। अब ये एक सामान्य नियम थे जो पूरी यात्रा में ध्यान रखना था, और आगे जो नियम आएंगे वो अलग अलग क्षेत्रों के लिए होंगे कि देखो यहां से यहां तक जाओगे तो इस नियम का ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो इस नियम का ध्यान रखना, और पीछे जो बताए गए हैं नियम वो पूरी यात्रा के थे, इतना अंतर आएगा। तो अब सूत्र आया पहला तस्यापत्यम, तस्य अपत्यम, यही शैली चलेगी पाणिनि की कि यहां पर जब भी कोई अर्थ निर्देश सूत्र आएगा तो वो दो प्रकार से, या कहीं कहीं तीसरा प्रकार भी आएगा सामने, दो प्रकार तो ज्यादा आएंगे, उसमें भी पहला प्रकार अधिक आएगा। पहला प्रकार का तात्पर्य मेरा कि सूत्र की संरचना जो होती है अर्थ निर्देश वाले सूत्र की, तो वहां जो पहला शब्द है वो तद शब्द का रूप होता है, क्योंकि समर्थानाम प्रथमाद वाह, प्रथमाद ध्यान रखना है ना हमें, प्रथम शब्द जिसको कह रहा है उससे प्रत्यय की उत्पत्ति होती है, ये नियम पीछे हमने देख ही लिया था। तो तद शब्द के रूप आएंगे, तो तद शब्द के रूपों में सह, तम, तेन, आगे तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन, इनमें से कोई आएगा, ठीक है ना। और एक वचन पर्याप्त है क्योंकि प्रातिपदिक मात्र का निर्देश करना है, उसमें कोई एक वचन द्विवचन बहुवचन का उतना महत्व नहीं होता है, बस एक वचन बोल दिया सारे प्रातिपदिक आ जाते हैं उसमें। एक शैली और पकड़ेंगे पाणिनि, हाँ ये पहली वाली शैली में इसमें तद शब्द के रूपों में जो अलग अलग मैंने विभक्तियां बोली, ये विभक्तियां इस बात का संकेत करेंगी कि हमारा जो प्रातिपदिक आएगा वो कैसी विभक्ति से युक्त होकर के समर्थ बनेगा, कौन सी विभक्ति से युक्त होकर के। तो प्रथमा समर्थ, द्वितीया समर्थ, तृतीया समर्थ, चतुर्थी समर्थ, पंचमी समर्थ, षष्ठी समर्थ और सप्तमी समर्थ, संबोधन समर्थ मत ले लेना क्योंकि जब किसी को बुलाते हैं संबोधन होता है तो वहां तो बुलाना मात्र एक ही कार्य है बस, और तो कुछ है ही नहीं, केवल उसको संबोधित करना है बस, और कुछ नहीं बोलना है, किसी भी क्रिया के साथ में उसका कोई कारकत्व नहीं होता, वो क्रिया के करने में कोई सहायता नहीं कर रहा है, वो स्वतंत्र है बिल्कुल तो एक तो ये शैली हो गई कि तद शब्द के सातों व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति का रूप बोल देना। एक दूसरी शैली, प्रथम शैली में तद शब्द के रूप के आगे फिर अर्थ का निर्देश होता है, ये बात रह गई थी बताने के लिए, वो प्रथमा व्यक्ति में आएगा, तस्यापत्यम, तस्य समूह, तेन रक्तम, ऐसे करके। दूसरी शैली ऐसी है कि वहां तद शब्द का रूप नहीं बोलेंगे, ये केवल अर्थ को बोलेंगे, केवल अर्थ को। अब केवल अर्थ बोलेंगे तो जैसे मैंने कहा था कि तद शब्द का रूप बोलेंगे तो जो अर्थ आएगा वो प्रथमा व्यक्ति में आएगा, लेकिन जब केवल अर्थ बोलेंगे, है ना, केवल अर्थ बोलेंगे तो उस अवस्था में या तो उस अर्थ में ही विभक्ति जोड़ देंगे वो, उस व्यक्ति से युक्त प्रातिपदिक को समर्थ बनाने के लिए, और अर्थ भी निकल आएगा उसमें, या फिर कोई पीछे से अनुवृत्ति आ रही होगी तो वहां पर केवल अर्थ का निर्देश कर दिया है और तद शब्द का जो रूप है वो पिछले सूत्र से ले लेंगे हम। ऐसे भी सूत्र आएंगे जैसे संस्कृतम भक्षा, अब वहां पर है तद शब्द का रूप नहीं है, तो ऐसे करके आगे जैसे जैसे आता जाएगा प्रसंग वैसे देखते जाएंगे उसको। तो यहां हो गया तस्य अपत्यम, तस्य अर्थात षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात। अब ये जो हम अर्थ कर रहे हैं ये हम पीछे क्योंकि सारा निर्णय कर चुके हैं समर्थानाम प्रथमाद्वा सूत्र पर, उसके आधार पर ही तो अर्थ कर रहे हैं। अब इस अर्थ के करने में कोई शंका नहीं होगी हमें अब कि ये कैसे कैसे अर्थ कर दिया ये तस्य का, कि षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात ये कहां से ले आए, एक बड़े ही विचित्र शब्द आ गए ना, सीधा तस्य बोलो ना कि उसका, तो यहां कैसे बोलेंगे, तो सारी बातें पीछे बता दी गई हैं। तो षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात अपत्यम इत्यस्मिन अर्थे। अब यहां प्रत्यय कौन सा कहा जाए, तो देखो यहां प्राग दिव्य तोण ये कहा, फिर उसके आगे कुछ और सूत्र आए, स्त्री पुंसाभ्याम नये स्ने नये स्ने आ गए, हैं दित्य दित्यादित्य पत्युत्तर पदारण्य आ गया, प्रत्यय तो बहुत सारे आ गए, और अण तो एक सामान्य चल ही रहा था, वो तो मुख्य था ही। तो प्रत्यय भिन्न भिन्न प्रकृतियों से कहे गए, अलग अलग हैं, तो उन सबको कैसे कहा जाएगा? तो कहा यथा विहितम, जिस प्रकृति से, जिस सूत्र के द्वारा जो प्रत्यय विहित किया गया है वो प्रत्यय हो जाता है बस। तो ये सूत्र हम अधिकार जो सूत्र मानते हैं, इसको अधिकार सूत्र आगे के लिए होता है, ठीक है, आगे भी जाएगा ये, लेकिन इसके पीछे जो सूत्र आ चुके हैं वहां भी इसका प्रवेश हो जाएगा, आगे भी और पीछे भी। इसलिए था विहित शब्द का प्रयोग किया है। ऐसे ही आगे भी बहुत से सूत्र आएंगे, ऐसे जहां शेषे सूत्र आएगा ना, शेषे, वहां ये बातें फिर ध्यान देने की होंगी कि शेषे कह करके, और फिर बहुत से सूत्र ऐसे आए हैं जो कॉमन सूत्र हैं, सामान्य सूत्र हैं, और फिर आगे एक एक अर्थ करके अर्थ निर्देश सूत्र आएंगे वहां पर, तो वहां भी ऐसे ही कहा जाएगा यथा विहितम यथा विहितम यथा विहितम ऐसे करके। तो जैसे यहां पहला उदाहरण दिया इन्होंने औपगवह, तो औपगवह में प्रकृति हमारे पास में है उपगु, उपगु अपत्यम, अपत्य ऐसे ही विग्रह करेंगे, तस्य षष्ठी समर्थ कहा है तो उपगु को पहले षष्ठी समर्थ बनाना होगा, उपगोह बना लिया, अपत्यम अर्थ यहां सूत्र से ले लिया। अब प्रथम पद से उत्पत्ति करनी है, प्रथम शब्द से, प्रथमाना समर्थानाम प्रथमाद वा, अब समर्थ है यहां पर दो, कौन कौन से, उपगोह और अपत्यम। समर्थ कैसे हैं, चर्चाएं पीछे हो चुकी हैं सारी, अब अधिक स्पष्टता की आवश्यकता नहीं है, यहां पर दोनों का एक दूसरे से संबंध है। उसका विपरीत उदाहरण भी हमने देख ही लिया था कि कम्बलम उपगोह अपत्यम देवदत्त से, यहां समर्थ नहीं है ये आपस में, ये समर्थ हैं तो, लेकिन किसी और के साथ हैं। क्या कम्बलम उपगोह अपत्यम देवदत्त से में उपगोह समर्थ नहीं है क्या? है, लेकिन कम्बल के साथ, ठीक है। अपत्यम भी समर्थ है लेकिन देवदत्त के साथ, बस ये ध्यान रखना है। उपगोह अपत्यम ये परस्पर समर्थ नहीं है, यहां हमें ऐसा ही देखना है, क्योंकि तस्य और अपत्यम, एक षष्ठी समर्थ और एक अपत्य शब्द, इनको पकड़ना है, ये दोनों आपस में संबद्ध होने चाहिए। तो इस तरह से उपगोह अपत्यम, अब प्रत्यय कौन सा लाएंगे हम, क्योंकि यहां कहा गया यथा विहितम, तो यथा विहितम में हमने उदाहरण दिए पीछे के कि ये किया ये किया ये किया, भिन्न भिन्न प्रत्यय किए गए, उपगु से कौन सा किया गया है, क्यों अनमोल, उपगु से कौन सा प्रत्यय किया गया है? हम यथा विहितम प्रत्यय भवती बोला हमने, तो कौन सा प्रत्यय करें इसे, प्रत्यय तो बहुत सारे हैं। नहीं, किस सूत्र से किया गया है, किसी से नहीं किया गया, किसी से नहीं किया गया है, तो किसी से नहीं किया गया है, तो ये मैंने कहा था ना, ये सूत्र विधि सूत्र भी है, किसी से नहीं किया गया है, ऐसा कहा है ना, चलिए है अनुभवती, वो तो अधिकार सूत्र हो गया, वो तो देखो उसने उसने तो आगे अण को भेज दिया, उसने आगे अण को भेज दिया, ठीक है ना, उसने अण प्रत्यय आगे भेज दिया कि करते रहो, इसका इसकी इस व्यवस्था जो है आगे के सूत्रों को सौंप दी गई है। तो आगे के सूत्रों में अब एक अलग अलग सूत्र ऐसे भी आए जो भिन्न भिन्न प्रकृतियों को लेकर के भिन्न भिन्न प्रत्यय कर रहे हैं अपना अपना, जैसे पीछे बोला मैंने स्त्री पुंसाभ्याम है या आदित्य इत्यादि इत्यादि सूत्र हैं जो ये सारे कर रहे हैं अपना अपना प्रत्यय, लेकिन उपगु की उपगु जो प्रकृति है ये किसी सूत्र ने बोली नहीं। जब किसी सूत्र ने नहीं बोली तो उस अवस्था में ये बन गया शेष, यानी बचा हुआ है। तो अब ये जो हमने कहा कि विधि सूत्र भी है ये तस्यापत्यम, ये वहां अण प्रत्यय कर देगा, यही कर देगा अण प्रत्यय, किसी और की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मत करना कि वहां पर अश्वपत्यादिभ्यष्ट लगा लो कहीं, कि प्राग दिव्यतोण अश्वपत्यादिभ्यष्ट, अश्वपत्यादि गण में नहीं है ये, कौन उपगु, क्योंकि वो भी तो अण कर रहा है ना, देखो ये भी अण कर रहा है वो भी अण कर रहा है, अजय प्राग दिव्यतोण भी अण कर रहा है ना, प्राग दिव्यतोण भी अण कर रहा है ना, प्राग दिव्यतोण ठीक है वो भी अण कर रहा है, लेकिन वो अण जो है जब बिल्कुल ही बचा खुचा सारे ही सूत्र बिल्कुल थक जाएं करते करते प्रत्यय, कहीं से भी कोई जो है सफलता नहीं मिल पा रही है, तब फिर उसके पास जाएंगे। और उसके पास जो जाएंगे वहां पर तो फिर और भी व्यापक बातें आएंगी आगे चल के महाभाष्य में, अभी उन तक नहीं जाते। यहां तो अभी जितने भी अर्थ निर्देश सूत्र आएंगे ये स्वयं आए हुए सूत्र आगे अधिकार के रूप में भी चलेंगे अर्थ को लेकर के, और स्वयं जो प्रत्यय करेंगे वो अण प्रत्यय करेंगे, और यथाविहित भी कहा जाएगा वहां पर। यथाविहित इसलिए कहा जाएगा कि अन्य प्रकृतियों ने यदि कोई प्रत्यय कहा है तो वो भी हो जाएगा भिन्न भिन्न सूत्रों से। तो औपगवह में तो अण कर लिया हमने तस्यापत्यम से, अब दूसरा उदाहरण देखो, अब भिन्नता आएगी देखो कि अश्वपते है अपत्यम। अब अश्वपते अपत्यम में भी अण दिख रहा है हमें, तो यहां भी हम सामान्य दृष्टि से क्या बोलेंगे कि तस्यापत्यम से अण हो गया, क्या कहें ऐसा? अब नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? हम पीछे पढ़ा आए हैं कि दित्य दित्यादित्य पत्युत्तर पदात ण्यः, ये पत्युत्तर पद है, पत्युत्तर शब्द है ये अश्वपति, तो ण्य की प्राप्ति हो रही है और उसका अपवाद बैठा हुआ है अश्वपत्यादिभ्यष्ट, हो गया स्पष्ट। अब उससे अण करेंगे तस्यापत्यम से नहीं, तो अश्वपतः। अब आ गया दिति शब्द, तो दिते है अपत्यम, दिति की संतान, तो दिति की संतान यहां पर भी तस्यापत्यम की प्राप्ति हो रही है, लेकिन पीछे अपवाद आ चुका है दिति दित्यादित्य, उससे ण्य कर लिया गया अपत्य अर्थ में, तो दैत्य बन गया। उत्स उत्सस्य अपत्यम, यहां भी तस्यापत्यम की प्राप्ति हो रही है, यद्यपि यहां पर शब्द की संरचना में अंतर नहीं आएगा, अण करें या आय करें बनेगा तो औत्स, लेकिन स्वर का भी ध्यान रखना है हमें, आय करेंगे तो आद्युदात्त रहेगा, अण करेंगे तो अंतुदात्त रहेगा। अब क्योंकि यह आद्युदात्त है तो इसका अपवाद पीछे आ चुका है उत्साहदिव्य है, आ गया ना पीछे, अब उसे आय करेंगे यहां पर अपत्य अर्थ में। और क्या है स्त्रीण पौंसन, ये तो सारे ही सूत्रों में दिखाई देंगे ये आगे आने वाले, ये दो शब्द है ना, ये स्त्रीण पौंसना, ये अपने ही एक प्रत्यय को लेके चल रहे हैं बिल्कुल अलग, इनकी पटरी इनका ट्रैक अलग है बिल्कुल। तो स्त्री स्त्रीण में स्नेह वो उसका नय, और पौंसना में स्नेह, अर्थ क्या लेंगे यहां पर जो लेना है, तस्यापत्य में बोलेंगे तो अपत्य अर्थ ले लेंगे, अन्य सूत्र जो आगे आएंगे वहां ले बोलेंगे तो कोई और अर्थ होगा उनका, स्त्रीण पहुंचना का शब्द यही रहेंगे, अर्थ बदलते जाएंगे। चलो यहां तक बात हो गई। ये तस्यापत्यम से कर नहीं रहे तो इसमें क्यों डालें? तस्यापत्यम से कर नहीं रहा है तो क्यों डालें? अच्छा ठीक है मान लिया, तो स्त्री पुंसाभ्याम जब सूत्र लगाया हमने कि स्त्री और पुंस शब्द से नय और स्नेह प्रत्यय होते हैं, किस अर्थ में? अर्थ बोलो। कोई भी अर्थ, कोई भी क्या होता है ये कोई भी शब्द कहां से आ गया हैं? कोई भी क्या बोलेंगे? कोई भी कहने से बात नहीं बनेगी, एक निश्चय करना होता है। हैं? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, अब देखो तुम्हारे उत्तर में ही ये सूत्र आ गया, तुमने कहा प्राग दिव्यतीय अर्थों में, वो कौन कौन से हैं? अब कोई भी शब्द हट गया ना, निश्चय कर दिया गया कि प्राग दिव्यतीय अर्थ है, इसकी सीमा से बाहर नहीं निकलना है हमें, हम तेन रक्तम रागात पे नहीं जाएंगे या तस्मय हितम नहीं बोलेंगे यहां पर है? प्राग दिव्यतीय नहीं, वो खैर वो तो आ जाएगा, प्राकृताच्छ वहां नहीं जाएंगे कि स्त्री ने जो खरीदा वो क्या है स्त्री ऐसे नहीं तो एक निश्चय कर दिया गया कि प्राग दिव्यती अर्थ वो कौन कौन से हैं, वो ये आ तो रहे हैं, अब प्रारंभ हुए हैं प्राग दिव्यती अर्थ, तो इसलिए बताना पड़ेगा ना कि देखो इस अर्थ में होगा स्त्रीण, इस अर्थ में होगा, इस अर्थ में होगा, बस एक सीमा बांध दी गई, प्राग दिव्यती अर्थों के अतिरिक्त अर्थों को नहीं पकड़ना है। अच्छा जी, यहाँ आश्रुपतः अश्रुपत्यादिभ्यश्च से हुआ, दैत्य दित्य दित्य, ऐसे अलग अलग सूत्र है तो है, तो औपगवः इसके लिए प्राग दिव्यत्व। हाँ, इसके अर्थ के नहीं, इसके लिए अन्य कोई सूत्र नहीं है तो तस्यापत्यम बैठा हुआ है। प्राग दिव्यत्व ने अण यहाँ इसके पास भेज दिया, अगले मैं दे रहा हूँ अण, तेरा काम मैंने सरल कर दिया और अपना अर्थ को लेकर के प्रत्यय कर दे, इसने कर दिया। एक शंका यहाँ ये उठ सकती है कि देखो इसी प्राग दिव्यतीय प्रकरण में जो अर्थ आएंगे आगे उनमें एक सूत्र तस्य दम भी तो आएगा, तो तस्य दम में इदम किसको कहते हैं, इदम कौन होता है, ये कोई विशेष वस्तु है क्या या कुछ भी, कुछ भी हो सकता है, तो आपत्ति भी आ गया नहीं आ गया उसमें। अच्छा, तस्य समूह ये भी आएगा, तो समूह भी इदम हो गया कि नहीं, इदम से समूह कह लो, इदम से अपत्य कह लो, या इदम से अन्य कोई वस्तु ले लो, कोई कपड़ा ले लिया, कोई मकान ले लिया कि इसका है, इसका यह है, इसका यह है, तो अपत्य भी इसका यह है। फिर भी देखो ना, ये तस्य अपत्यम अलग है, तस्य समूह भी आएगा, कुछ विशेष अर्थ पाणिनि ने अलग से भी ले लिए हैं, तो थोड़ा विस्तार भी करना होता है विषय का, क्योंकि तस्यदम ठीक है बहुत व्यापक है, लेकिन उनमें उन व्यापक वस्तुओं में कुछ वस्तुएं विशिष्ट भी कहलाती हैं। एक अपत्य शब्द स्वयं में देखो ना कितना पवित्र शब्द है ये और कितना महत्वपूर्ण है ये, इस शब्द को भी प्रकाश में लाना है। ये ठीक है इदम शब्द से हम ले सकते हैं तस्यदम, लेकिन उससे लेने में इतना महत्व नहीं रहेगा अपत्य शब्द का, तो अपत्य कहते किसको है, तुम कहोगे संतान को कहते हैं, ये तो ठीक है मान लिया, कुछ शब्द से भी तो अर्थ निकालो, ये संतान अर्थ निकला कैसे, अपत्य, तो अपत्य में क्या दिखाई दे रहा है हमें, अ निषेध को बोलते हैं और पत धातु गिरने अर्थ में आती है, ये विषय उसमें भी आया है कि निरुक्त में भी, जैसे पुत्र शब्द की बात चली थी वहां पर कि पुत्र को पुत्र क्यों बोलते हैं, तो कहा कि पुम एक नरक को बोलते हैं और उस नरक से जो रक्षा करता है त्रयिंग पालने है ना, तो जो रक्षा करता है उसे कहते हैं पुत्र, नरकात पुम अर्थात नरकात त्रायते इति पुत्रः, तो पुत्र नरक से बचाता है किसको, अपने को या पिता को, पिता को, पिता की दृष्टि से ही पुत्र है वो, स्वयं की दृष्टि से नहीं, स्वयं की दृष्टि से एक मनुष्य मात्र है बस, लेकिन पिता के लिए वो पुत्र है, तो पुत्र का अर्थ कहां घटाएंगे हम, पिता में जाकर के, कि पुम नरका त्रायते इति पुत्रः। अब यही बात इसमें अपत्य में भी देखो घट रही है, पत कहते हैं गिरना और अपतनात, अपतनात पतन न करने से, यानी कि ऊपर के जो हमारे माता पिता हमारे वंश में पीछे के लोग हैं उनका पतन नहीं होने देता है ये, ठीक है ना, अपतनात अपत्यम, इसलिए ये अपत्य है, तो है ना एक विशिष्ट शब्द, इसलिए अपत्य बोलते हैं क्योंकि उनको गिरने नहीं देता है, कहते ना देखो किसी के कोई संतान और ये तो वंश यहीं समाप्त हो गया, क्या तात्पर्य, गिर गया वंश, और संतान हो जाती है तो कहते वंश चल रहा है, वंश परंपरा जीवित है, अब गिरना नहीं हुआ, तो इस दृष्टि से अपत्य एक प्रसिद्धि को प्राप्त शब्द प्रकाश में लाने के लिए यहां पर इस सूत्र में अलग से निर्देश कर दिया गया है। केवल इदम मात्र से कहते तो बड़ी सामान्य स्थिति हो जाती इसकी भी, एक विशिष्ट ख्याति प्राप्त करवानी है शब्द के लिए, इसलिए भी है। चलो ये बातें हैं, युवा भी आ रहे हैं तो उनका भी विशेष, हाँ उसका विशेष इसलिए होता है कि वहां पर जीवित हो, उससे पता लग जाता है शब्द बोलते ही प्रत्यय बोलते ही कि अच्छा पिता आदि जो है या बड़ा भाई जीवित है, अभी ये अलग से कहना नहीं पड़ा। और अगर केवल बड़ा भाई रह गया, छोटा भाई की मृत्यु हो गई, तो अब वो युवापति नहीं कहलाएगा, केवल गोत्रापति ही रहेगा, जब एक ही भाई होता है तो। तो युवापत्य कहते ही दो बातें सामने आती हैं, एक तो या तो दो भाई हैं या पिता के वंश में कोई जीवित है, दो बातों में से एक बात का निश्चय हो जाता है। चलो अब आगे, क्योंकि तस्यापत्यम ने केवल इतना कहा कि उसकी संतान, तो संतान में तो फिर आगे एक परंपरा चलने लगती है कि इसकी संतान, फिर उसकी भी संतान, फिर उसकी भी संतान, कहां तक जाएंगे हम, जाते ही रहेंगे। और भिन्न भिन्न प्रत्यय, भिन्न भिन्न प्रत्ययों की उत्पत्ति की प्रसक्ति प्राप्ति होने लगती है। उसका नियम करने के लिए आगे सूत्र आया एको गोत्रे। इसमें से दो प्रकार के नियम निकलेंगे, ये प्रारंभ में ही बात स्पष्ट कर देनी है कि दो प्रकार के नियम निकलेंगे, एक प्रकृति का नियम, दूसरा प्रत्यय का नियम। अर्थ थोड़ा सा अंतर आ जाएगा सूत्र में, कैसे कैसे हम शब्दों को घटाएंगे। तो एक प्रथम एक वचनांतम गोत्रे, सप्तम एक वचनांतम। पाणिनि ने तो यहां पर एक हम प्रथमा बोल दी, गोत्रे में सप्तमी बोल दी है। तो पहले हम सामान्य दृष्टि से ही अर्थ करते हैं गोत्रे को सप्तम्यंत मान करके यहां पर, कि गोत्रे अर्थात गोत्रार्थे, गोत्र को कहने के लिए। तो गोत्रे एक, अब इसका क्या अर्थ करेंगे हम, तो एव लगाएंगे फिर अपनी ओर से कि गोत्रे एक एव प्रत्यय भवति, गोत्र में एक ही प्रत्यय होता है। ऐसा नहीं है कि बार बार फिर उसकी संतान और हम प्रत्ययों की श्रृंखला पूरी आगे जोड़ते रहें, ऐसा नहीं होगा, बार बार प्रत्यय नहीं किया जाएगा, बस एक ही प्रत्यय होता है। क्योंकि अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम ने जो कहा है, तो वहां पर कहां से प्रारंभ करता है वो गोत्र नाम रखना, गोत्र नाम रखना कहां से प्रारंभ करता है, कौन सी संतान से, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, कहां से प्रारंभ करता है वो, तीसरी। जैसे गर्ग को पकड़ लो, गर्ग व्यक्ति का नाम हो गया, तो गर्ग की कौन सी संतान गोत्र नाम वाली होगी, गर्ग का अनंतरापत्य यानी गर्ग का जो पुत्र है वो, अथवा गर्ग का पौत्र, पुत्र का पुत्र। तो एक तो गर्ग हो गया, फिर गर्ग की संतान हुई, फिर उसकी संतान, तो उसकी संतान हुई, फिर पौत्र, पौत्र कौन सा हुआ, तीसरा। गर्ग की दृष्टि से बोल रहा हूं मैं, गर्ग एक, फिर उसकी संतान, फिर उसकी संतान, तीसरा हो गया ना। तो तीसरा जो है पौत्र, वो शब्द सूत्र में आ गया, पौत्र प्रभृति। अब प्रभृति को बोलो आगे, पौत्र प्रभृति। तो प्रभृति में फिर कौन से आएंगे आगे, चार पांच छह आगे सब आ गए उसके आगे, तीन के आगे, ये सारे गोत्र कहलाते हैं। तो यहां पर बार बार बार बार प्रत्यय की उत्पत्ति का प्रसंग आएगा, यहां पर नियम कर दिया गया कि यहां जब भी गोत्रापत्य से प्रत्यय करना है, गोत्रवाची जो पद होते हैं, तो उनमें तस्यापत्यम, फिर तस्यापत्यम, फिर तस्यापत्यम, ऐसे करके बार बार सूत्रों को नहीं ढूंढना है प्रत्यय करने के लिए, बस एक ही प्रत्यय होता है। ये किसका नियम बोला मैंने, प्रकृति का नियम हुआ या प्रत्यय का नियम, प्रत्यय का नियम। अब दूसरी दृष्टि से देखो, दोनों अर्थ घटाने हमें एक ही उदाहरण में, दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो अब प्रकृति का नियम जब बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे कि यदि गोत्र में आपको प्रत्यय करना है, ठीक है ना, तो एक शब्द जो हमने पहले बोला था कि एक ही प्रत्यय होता है, उस एक शब्द को ले जाओ प्रकृति का विशेषण बनाते हुए कि एक ही प्रकृति से प्रत्यय होता है। अब एक ही प्रकृति कौन सी कहलाएगी, प्रश्न ये भी है। तो एक ही प्रकृति से तात्पर्य है मूल प्रकृति, जैसे गर्ग की संतान अनंतरापत्य, गर्ग का पुत्र, कौन सा प्रत्यय किया हमने, किस सूत्र से, हाँ अकारांत है अत ये लग जाएगा, गार्गी बना लिया। अब गार्गी की संतान, गार्गी का पुत्र, ठीक है ना, गार्गी का पुत्र। अब यहां पर हम जो आगे प्रत्यय लाएंगे गार्गी का पुत्र कहने के लिए, तो गार्गी से लाएंगे अथवा गर्ग से लाएंगे, ये प्रश्न उठेगा ना, तो सीधी सी बात है गार्गी से ही तो लाना चाहेंगे, क्योंकि गार्गी तो बना लिया ना हमने, अब तो गार्गी से आगे चलेंगे क्रम से। अब ये पहुंच गया सूत्र कि आप जब गार्गी से प्रत्यय करोगे वो प्रत्यय गोत्र कहलाएगा, क्यों? पौत्र बन रहा है वो गर्ग का, और गोत्र में यदि आपको प्रत्यय करना है तो प्रकृति एक ही रहेगी, अर्थात गर्ग से ही करना है, गार्गी से नहीं करना है। गार्गे अपत्यम अर्थ भले ही ले लें हम उसका कि गार्गी का अपत्य है, वो अनंतरापत्य है, लेकिन प्रत्यय गर्ग से आएगा। तो गर्गादिभ्यो यहाँ सूत्र तभी तो सार्थक बनेगा, ये गर्गादिभ्यो यहाँ से हम गोत्र में गर्ग शब्द से प्रत्यय कर रहे हैं। तो प्रश्न ये भी तो उठेगा कि आप जब गर्ग शब्द से गोत्र में प्रत्यय करना चाह रहे हैं तो इसका अर्थ है कि एक संतान तो बीच में आ चुकी है, तभी तो गोत्र कहलाएगा वो, और एक संतान बीच में आ चुकी है तो वहां भी तो आपने कोई प्रत्यय किया होगा गर्ग से, कि हाँ किया तो था, कौन सा? इय। तो फिर आप गर्गादि गण में गर्ग क्यों पढ़ रहे हो? आप तो गार्गी बोल ना फिर, कि गार्गी से प्रत्यय होता है यहाँ, तो सूत्र सार्थक कब बनेगा वो? जब गर्ग बोले हम तब, तो गर्ग कैसे बोले? हम तो गार्गी बना चुके, ये तो है ना कि बीच की संतान तो हुई नहीं, तीसरी हो गई, पौत्र हो गया, पुत्र है ही नहीं, ये संभव नहीं है, चलेंगे क्रम से ही। तो जब पुत्र हो चुका है तो पुत्र का वाचक जो शब्द है गार्गी, उससे प्रत्यय लाना चाहिए फिर आपको। इसने नियम कर दिया, एक ही प्रकृति से होता है। अब चाहे गर्ग का चौथी संतान, पांचवी, छठी, कोई सी भी क्यों ना हो, प्रत्यय केवल गर्ग से ही होगा। गोत्रापत्ति की बात हो रही है, युवापत्ति की आगे फिर नियम आगे और देखा जाएगा। तो ये नियम समझ में आ गया, प्रत्यय का भी नियम और प्रकृति का भी नियम। तो इसमें जो संस्कृत का अर्थ है इसको और स्पष्ट देख लो, कहीं कोई भ्रांति न हो, कि गोत्रे एक एव प्रत्ययो भवति सर्वे अपत्ये न युज्यन्ते। वो एक ही प्रत्यय करके वो सारे अपत्यों के साथ में जुड़ जाते हैं, सभी जो आगे की संतान है वो सब जुड़ जाएंगी उसमें। अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम इत्यनेन पौत्र प्रभृत्यपत्यस्य गोत्र संज्ञा क्रियते। गोत्रापत्यवाचिभ्य पदेभ्य ये बता रहे हैं कि ये समस्या नहीं रखनी है कि पुनस्तस्य अपत्यम पुनस्तस्य अपत्यम इत्येवम् नानापत्य संबंधे नाना प्रत्ययानाम उत्पत्ति संभवे अनेन सूत्रेण नियमः क्रियते। एक एव प्रत्ययः स्यात् इति स एव च सर्वाणि पौत्र प्रभृत्यपत्यानि अभिधास्यति इति भावः। हो गया स्पष्ट यहां तक? वो सारे अपत्यों को कह देगा आगे। फिर आगे कहा कि द्विविधश्चात्र नियमः, दो प्रकार का नियम मानना है, कि प्रत्यय नियमः प्रकृति नियमश्च। तत्र प्रत्यय नियम पक्षे सूत्रार्थः प्रदर्शितः, वो तो अर्थ हो गया पीछे। प्रकृति नियम पक्षे तु एवं सूत्रार्थो भविष्यति। कैसे? कि गोत्रापत्य विवक्षिते प्रथमा प्रकृति ही, क्योंकि जब एक शब्द को बोलेंगे हम प्रकृति के साथ में, प्रातिपदिक के साथ में जोड़ेंगे, तो वो एक है क्या? तो वहां पर प्रथमा प्रकृति, ये थोड़ा सा अपनी ओर से बढ़ाना है। तो एक एव शब्द है प्रथमा प्रकृति ही प्रत्ययम उत्पादयति, न तो द्वितीया तृतीया इत्यादि, यानी गार्गी से नहीं करेंगे आगे। जैसे यहां पर गर्गस्य गोत्रापत्यम जो दिया है इन्होंने गार्ग्य, यहां इन्होंने इतना दिखा दिया है, लेकिन साथ में देखो बीच में आगे दे दिया है कोष्ठक में कि गर्गस्य अनंतरापत्यम गार्गी ही, ये तो बना उसका पुत्र अनंतरापत्य, और गार्गेरपत्यम गार्ग्य ये जो इन्होंने दिया है विग्रह, इस विग्रह में थोड़ा अपना स्पष्टता कर लेना, लिख लेना चाहे, भ्रांत मत होना कि ये जो व्युत्पत्ति दिखा रहे हैं केवल अर्थ दिखाने के लिए, लेकिन प्रत्यय लाते समय यह गार्गी से नहीं लाएंगे, गर्ग से लाएंगे। भले ही विग्रह में गार्गे रपत्यम दिखाया गया है, ठीक है ना, यानी गार्गे रपत्यम गार्ग्य कहकर के गार्गी से प्रत्यय नहीं लाना, कि गार्गी गस ऐसे करके गर्ग गस ही रखना है, ये यहां पर स्पष्ट कर लो इसके लिए। तो इस तरह से गार्ग्यस्य गार्ग्य बन गया उसका पौत्र, अब उसकी संतान, तो गार्ग्यस्य पुत्रोपि गार्ग्य। अब यहां जो गार्ग्यस्य पुत्रोपि गार्ग्य बोला गया है, यहां दोनों नियम एक साथ जोड़ने पड़ेंगे कि गार्ग्य का पुत्र, ठीक है ना, इनकी चौथी संतान हुई गर्ग की, तो यहां पर प्रत्यय लाने के लिए प्रकृति कौन सी रखी जाएगी? अब गार्ग या गर्ग, गर्ग रखा जाएगा। और प्रत्यय कौन सा लाया जाएगा? क्योंकि गार्ग में तो यही कर लिया हमने, अब कौन सा लाएंगे? फिर वही लाएंगे। तो दोनों नियम आ गए ना एक ही उदाहरण में, प्रकृति का भी नियम आ गया, प्रत्यय का भी आ गया है। फिर गार्ग्यस्य पुत्रो अपि गार्ग्यः, ये होगी चौथी संतान। फिर गार्ग्यस्य पुत्र भी तत्पुत्रो अपि, पांचवी संतान, वो भी गार्ग्यः। छठी संतान, वो भी गार्ग्यः। और गर्ग यें, गर्ग यें, प्रकृति गर्ग, प्रत्यय यें, यही चलता रहेगा। ये तात्पर्य है, दोनों नियम साथ साथ एक ही उदाहरण में घटाने होंगे। चलो ठीक है, फिर यहां तक देखते हैं, आगे और देखेंगे। अभी एक सूत्र और समझना है आगे, फिर क्रम चल पड़ेगा आगे। अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणोध्वनि ओ